inden du kom, Marco, du prøvede lige at google, hvad for nogle ikoniske filmsekvenser, der er fra de her amerikanske film, hvor hovedpersonen dør, men ser livet flashe for øjnene af en. Mm. Jeg havde tænkt mig at nævne en masse af dem, men det virker også forkert, at jeg ikke har set nogle af de her filmtitler. Så jeg tror bare, at jeg holder mig til den klassiske måde at stille det her spørgsmål på. Ja. Hvis nu det var dig, Marco, i en af de her film, mm. du skal se dit liv passere revy for dine øjne i dit sidste øjeblik. Hvad er et øjeblik? Hvad er en scene, du tror, du vil se for dig passere revy? Uha. Jeg har haft lidt valget mellem to, synes jeg. Tre momenter, faktisk. Men den, jeg tydeligst mærker nu, den er også mere nylig, kan man sige. Det er et tidspunkt, hvor min bedste ven ringede til mig og var sådan, jeg kan ikke være i min krop. Jeg ved ikke, hvad der foregår. Jeg har brug for hjælp. Kan du komme? Jamen, jeg sidder en lørdag eftermiddag aften, eller sådan. Jeg kan faktisk ikke huske tidspunktet på dagen, men jeg tror, det var nok været aften. Ja, det var det. Og sidder på mit værelse og er lidt irriteret på den her kammerat, fordi det var meningen, vi skulle ses den dag. Jeg har skrevet til ham, og jeg er vant til, at han faktisk kan være lidt flaky og lidt dårlig til at svare sådan nogle ting. Så jeg skriver til ham og sådan, hey, mester, skal vi lige finde ud af vores aftale? Nå. Og på den besked svarer han så netop, at han har det helvede til, at jeg kan ikke være i sin krop og sådan nogle ting. Og jeg er jo bare, altså, det lyder som et angstanfald. Jeg tager ud til dig nu. og det gør jeg så. Og på det her tidspunkt, da du ligesom hører din ven tilkendegive, eller du kan ligesom hurtigt opfange, okay, det er et angstanfald, det her. Mm. Der vælger du jo bare at tage ud til ham med det samme. Altså, der er ligesom, at den her irritation, du havde over, at han ikke havde svaret, den er væk. Den forsvinder. Ja. Der er ikke nogen tvivl om, at der skulle han bare have sådan en hjælpende hånd. Altså, det var bare en kendsgerning for mig. Og det er sådan noget med at hoppe op på cyklen, sætte sig ind i en bus, eller? Ja, altså jeg cykler faktisk ikke, så, men busdelen er rigtig nok. Så jeg tog bus ud til ham, og snakkede med ham under hele turen også, og sådan noget, sådan, prøvede sådan for ham til at trække vejret og berolige ham og sådan nogle ting. Ja, og så kom jeg derud, og så har han heldigvis også ringet til sin far. Og hans far er der, som jeg kender rigtig godt også. Og så ankommer jeg, og så var stemningen ligesom for, at så var det bare lige mig, der skulle tage mig af ham. Fordi jeg ligesom er vant til det, og faren han ikke, altså, er vant til det på samme måde, som jeg er. Han har ikke selv oplevet det, for eksempel. Og så sad jeg med ham det meste af aftenen, og vi så snakkede det igennem, og jeg prøvede ligesom at hjælpe ham med at forstå, hvilke ting, der for nylig kunne have triggeret det her, fordi han havde ikke oplevet det før. Og det moment, jeg husker tydeligt, fordi jeg kan huske, hvor stolt jeg blev over, at jeg var den, han ringede til. Og han har for eksempel et sindssygt tæt forhold med sin storesøster, som jeg også er meget, meget tæt med. Vi er sådan lidt sådan en lille trio på en måde. Men at jeg var den, han ringede til i den situation, og at jeg kunne være der for ham, det var jeg bare enormt glad for. Det rørte mig meget, faktisk. Og det moment, jeg sådan tænker, vil poppe op først, faktisk. Fordi at det var lidt et skillepunkt i forhold til nogle ting. Altså han er en fyr, jeg altid har set lidt som en lillebror. Og tidligere har forsøgt ligesom at guide lidt, altså uden at være for altså bedrevidende eller sådan. Men har forsøgt at sige, okay, det der med at ryge så meget er måske ikke en god idé. Eller hele tiden at tage ud hver gang, at der er problemer, er måske heller ikke en god idé. Og nogle gange er det godt at sidde netop med de der mørke tanker alene derhjemme, det er faktisk en sund ting indimellem, hvis man kan det. Eller ringe til mig, for eksempel, det kan man også. Og det har han bare aldrig rigtig gjort. Altså han har altid sådan forsøgt lidt, men sådan, han har ikke rigtig kunne finde den der, jeg ved ikke, om man skal kalde det desperation, eller motivation, eller hvad det er, ikke? Eller mod måske til det. Han har ikke været så god til at åbne op om mange ting i lang tid. Og det er han blevet, og det begyndte ligesom med det her, den her oplevelse, kunne jeg mærke. Jeg har været der for mange venner på den måde faktisk før også, eller mange, altså nogle stykker. Jeg har for eksempel engang haft en ven, som blev drugged af sine venner, som han var i et lortemiljø og sådan noget, og var ligesom en del af sådan nogle hårde gutter og sådan noget, ikke? Men han var en god person. Altså han var ikke en, der kunne finde på at gøre sådan noget. Og selvom han var lidt en slagsbror, så var han egentlig en, der passede på andre mennesker og altså havde nogle meget klare sådan morale regler for moralske regler for hvordan man opfører sig, og hvordan man ikke opfører sig, sådan nogle ting. Og han gav en kontakt til mig klokken 4 om morgenen for at spørge om han kunne sove hos mig, fordi han kunne ikke finde fra altså vores gymnasie, Frederiksberg Gymnasium, hjem til hvor jeg boede, hvilket var en 10 minutters gåtur, han havde gået 100 gange. Ikke? Det er bare det, jeg hæfter mig ved, hvis ja. Det er sket for dig et par gange. Hvorfor er det så bare lige dette øjeblik, tror du? Ja. Du vil se. Fordi at det, for mig spejlede det også lidt min egen rejse i forhold til det med angst. Det var også lidt for mig et sådan et tidspunkt, hvor jeg gik fra at være ham, der bare havde angst, så at sige. Altså, det tror jeg ikke er sådan, folk har set mig, men altså forstået på den måde med min egen idé om, hvem jeg er, ikke? Til en person, der rent kan hjælpe andre og min nærmeste, fordi jeg har haft de her angstoplevelser, fordi jeg forstår mig på det, og fordi at jeg har arbejdet med det så lang tid, som jeg har med mig selv. Så jeg kan ligesom... Jeg har nogle værktøjer, som så åbenbart også kan anvendes til at hjælpe mine venner, ikke? Og det var en af de ting, som skilte sig meget ud ved den oplevelse, hvor man kan sige, de to andre gange, jeg har haft lignende oplevelser, har det bare været sådan en mere desperat, selvfølgelig skal det hele nok gå, jeg skal nok være der for dig-agtig attitude, og ikke en lidt dybere liggende forståelse for, hvad der rent hjælper. Ja. Du lytter til Nannas nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sårene på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Det går skide godt. Alt super. Så ingen grund til dine naver. Selvom det kan være svært at sige til en, der har angst. Det var heller ikke for at underminere, hvordan det kan føles. Altså, jeg har altså sådan lige i starten, skal jeg lige... Ja, selvfølgelig. Vi taler også lige varm. Yes. Marco, du er 26 år gammel. Ja. Du bor hos din mor på Frederiksberg. Det er korrekt. Det owner du på en eller anden måde. Prøver i hvert fald på det. Vi talte om lidt før, at det har du skammet dig over før. Ja. Ikke at man behøver retfærdiggøre det eller give en forklaring, men det har også lidt at gøre med den her angst, du fortæller om. Det har det i hvert fald. Men du er jo meget mere end din angst. Du er jo også musiker og kunstner, mest af alt, og så plejer du også mange af dine sociale relationer. Yeah. Det var meget kort om dig. Jeg skal jo lære dig en smule bedre at kende, nu hvor jeg skal skrive din nekrolog i dag, Marco, men måske du kan starte med at udfolde en lille tidslinje over dit liv. Ja, altså mine forældre har været skilt, siden jeg var 2,5 år gammel. Der kan vi lige starte med sådan en bum. Det var det, ikke? Og så startede jeg i skole på en skole, der hedder Prins Henriks Skole, tror jeg. Det er sådan en fransk privatskole, der ligger på Vesterbro eller Frederiksberg eller andet sted. Hvor jeg gik i 3 eller 4 år. Jeg kan sgu ikke lige huske, om jeg startede som 5-årig eller som 4-årig, eller helt hvordan det var med det. Men cirka 3-4 år gik jeg der, og så havde jeg det ikke så godt der. Så jeg droppede ud, eller hvad hedder jeg... Jeg skiftede skole til en folkeskole, dansk folkeskole, der hed New Hollanderskolen, hvor jeg havde det godt de første 3 år, og ikke særlig godt de sidste, hvor mange år har det så været? Så har jeg været, de sidste 4-5 år, jeg har gået der, ikke? Så til og med 9. klasse selvfølgelig. Og så startede jeg på Frederiksberg Gymnasium, hvor jeg havde det rigtig dårligt i alle 3 år. Og når du siger rigtig dårligt, nu kan jeg mærke, at det både følger dig i løbet af din folkeskolegang og dit gymnasiegang. Har det noget med skolerne at gøre, miljøerne i skolerne, eller er det også noget med dig at gøre? Er det hjemmefronten? Det er lidt en blanding. Det var, hvad kan man sige, en ting, som altid var svært for mig som barn og ung, det var det sociale. Jeg kunne simpelthen ikke finde ud af, det der med, at jeg havde meget lyst til... Jeg var faktisk ret udadvendt som barn, og havde meget lyst til mennesker, og til folk, og til at få venner og oplevelser og sådan nogle ting. Og var bare havde bare ikke de der værktøjer, den selvtillid og forståelse af andre mennesker og normer og sådan nogle ting, som var nødvendige for at kunne opnå det, jeg gerne ville. Så det blev ikke bedre, da du startede i gymnasiet? Det blev bedre. Det blev en del bedre faktisk. Men der gik jeg så en klasse, hvor at vi var ligesom sådan en ekstra linje eller en ekstra klasse. Ikke en linje, men en klasse. Men det betød, at vi så, som klasse føler os en del som sådan nogle tabere faktisk. Fordi vi var jo bare sådan ekstra oprettet. Ikke? Vi var ikke den rigtige linje, så at sige. Eller den rigtige klasse. Og det resulterede bare i sådan en klassemiljø, hvor at fagligt gik det rigtig dårligt for mange. Og jeg klarede mig fint fagligt i første og 2. G, lidt bedre i første end i anden, men sådan ret okay. Og det blev jeg drillet en del med. Altså det var sådan noget med, jeg troede ikke, du var sådan en fucking stræber, eller jeg troede ikke, at du ligesom var sådan en, altså der gjorde det. Jeg troede, du var sej og sådan noget. Jeg var sådan, okay, prøv at høre. Jeg har ikke været sej nogensinde i mit liv. Altså, først og fremmest. Og for det andet, ja, selvfølgelig er jeg sej. Så droppede jeg ligesom, droppede lidt det faglige for at prøve at gøre op med det sociale og lære nogle af de ting, jeg ikke havde lært, og få nogle af de oplevelser, jeg ikke havde fået, og sådan nogle ting. Efter det, og det skal lige nævnes, at igennem det meste af den her tid, med både folkeskole og gymnasiet, der var jeg meget svært deprimeret. Det var især alvorligt i gymnasiet, der var jeg selvmordstruet og sådan noget, men det kan vi gå i detalje med på et andet tidspunkt. Point being, at efter gymnasiet, så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle overhovedet. Jeg havde ingen motivation. Jeg synes, alt var mislykket. Det faglige var ikke gået så godt, at jeg kom ud af gymnasiet med et ret dårligt snit og sådan nogle ting. Og var også bare sådan, jeg har heller ikke rigtig nogen venner. Så hvad gør jeg? Og så havde jeg ligesom udviklet en lille interesse for rap og for at lave noget musik. Og jeg starter så på højskole som 19-årig. Så det vil sige, at jeg blev student som 18-årig, så året efter højskole. På den rytmiske højskole i Vig, hvor jeg det hele ligesom gik op i en højere enhed. Altså det sociale gik skide godt. Alle synes jeg var dejlig og sjov og sådan noget. Og pigerne synes jeg var lækker, og jeg fik mange komplimenter og alt sådan noget. Det var sgu meget fedt. Ja, golden years. Ja, ja. Det havde jeg altså ikke lige oplevet før, synes jeg, at det var sådan. Så uden at gå for meget i detalje, så kan jeg bare sige, at der var det som om, at det hele ligesom gav mening for mig. Og jeg synes også, man blev behandlet som person, og ikke kun som en karakter eller noget. Man fik faktisk ikke karakter på højskole. Og hvad har du så lavet lige siden? En masse musik? Ja, jeg har lavet en hel masse musik. Jeg har for eksempel Sian, som også har været med, har jeg jo et... Vi har sådan en duo kørende, hvor vi rapper sammen, og vi producerer sammen og sådan nogle ting. Og lige nu arbejder jeg på sådan et lo-fi beat tape, som er sådan noget... Jeg tror, du kender måske sådan noget lo-fi music to relax and chill to. Ja, de der 24 timer streams, der kører på YouTube, ikke? Den man genre, kender det. Ja, den genre. Fedt. Ja, så det har været hovedbeskæftigelsen, og så nævnte jeg det med at pleje mine sociale cirkler, og det har jo igen også været som, hvad kan man sige, som resultat af, hvor svært jeg havde det socialt før i tiden. Så det har også været en rejse i forhold til at lære, hvordan formår jeg ligesom, at nu hvor jeg har angst, og jeg er ret, ja... ret introvert på en måde, og stadigvæk har brug for mennesker og brug for social kontakt. Hvordan får jeg ligesom det her i en balance, som fungerer for mig? Og hvordan kan jeg være der for sådan nogen som min ven der, og sådan noget, uden at det er, at jeg bare lever for andres skyld, ikke? Jeg kan høre, at der har været mange sådan point of no return på en eller anden måde i det, men hvis du skulle vælge et, ja. Marco, kan du så ikke udpensle et definerende øjeblik for dit liv? Ja. Jeg får jo lyst til at sige højskolen, og jeg får især lyst til at sige, at jeg er pisse præstationsangst og sceneskræk. Og det... Du er også nervøs nu jo, ja, ja, talte vi om, ikke? Ja, ja, altså det er blevet bedre, men det er jeg, og det er ligesom bare en ting, den angst har i hvert fald fulgt mig hele mit liv, og så har den udviklet sig i alle mulige retninger siden og sådan nogle ting, men den har altid været der. Og det moment, jeg tænker på, det er, at på højskolen, så en del af vores... hvad kan man sige, afslutning på forløbet, det var at tage på sådan en højskoleturné, hvor vi optrådte alle mulige steder. Og jeg havde lavet et nummer, jeg kunne stå indenfor. Og det nummer var for det første dybt personligt, for det andet i en mega underlig taktart, og for det tredje, jeg kan jo ikke sådan noget med altså, teori. Jeg kan jo spille noget, så kan jeg høre, om det lyder godt. Det er det, jeg kan. Og på det tidspunkt var jeg jo så utrænet, at det kunne jeg jo knap nok. Så selvom nummeret lød godt, så var det sådan, hvad kan man sige, det at få andre til at skulle spille de der akkorder og forstå rytmen og flowet og groovet og sådan noget, det var mega svært. Så jeg skulle optræde med det her nummer. Og ja. Hvordan ser det ud her, hvor du optræder på at sætte scenen dengang? Yes. Det er på det her tidspunkt, at den femte eller fjerde eller sådan noget optræden på den her turné, hvor jeg har, nu har jeg optrådt nogle gange, og nogle gange der er gået rigtig godt, og nogle gange der er gået mindre godt, hvor jeg sådan har glemt min tekst og sådan noget, så jeg er bare pisse nervøs, og hvis man har set 8 Mile og har set Eminems sådan scene ude på badeværelset henne, så kan man forestille sig, hvordan jeg havde det. Og hvad sker der? Hvad siger han ligesom til sig selv i den scene, som du også måtte sige til dig selv? Det kan jeg ikke huske, men altså, han er ude at kaste op, og det har jeg så ikke været, men jeg har været tæt på, ikke? Og jeg har også stået på scenen og så netop glemt min tekst og stået der og choket og sådan, åh nej. Og så heldigvis også alle de gange det skete, at det så lykkedes mig ligesom at komme tilbage til momentet i løbet af koncerten, hvor heldigvis har jeg haft gode venner, der har stået og spillet og bare fortsat bare sådan, kom nu og støttede mig. Og det, der kan man sige, der har været heldig. Så denne her gang, der er du nervøs, som du også har været de andre gange. Du ser i på højskoleturné, så er det sådan noget med en lille scene i et telt udenfor, eller i en teatersal? Det er, altså det er alle mulige forskellige ting. Så nogen kom ind i København, og jeg var på det, der hed Jyllandsturnéen, tror jeg. Jeg var i Jylland, så jeg var på en idræts efterskole, hvor der var 500 elever. Og det er, der er tale om en relativt stor scene, og et kæmpe lokale, og altså det ja, kæmpe lokale. Ikke? Mm. Lysshow, ja. Ja, der var ikke så meget lysshow, men altså, vi havde jo, hvad kan man sige, vi stod for alt selv som højskole. Vi stod for, hvad kan man sige, tilrettelæggelse af lyd og også lys og altså, ja, alt. Altså, vi tog selv vores grej med og sådan nogle ting, og måtte pakke alle monitors ind og ud og så videre. Ikke? Mm. Og jeg optrådte med det her ene nummer, som var det eneste, jeg havde optaget med. Og den koncert gik rigtig godt. Der var der ikke noget med at glemme sin tekst, og der var ikke noget med, altså der følte jeg faktisk, at jeg kunne mærke en form for forbindelse med publikum. Og jeg kan huske især den koncert, fordi at også noget af det, der skete efter koncerten, som var, at for det første var der sådan næsten en fælles sejrsfølelse over, at det var gået så godt for mig, fordi alle vidste, hvor nervøs jeg var og sådan nogle ting. Og for det andet var belønningen, at vi fik lov til at bruge den her idræts efterskoles jacuzzi, som de havde på taget. Så som afrunding på koncerten sad vi altså fra stor oplyst altså sveddrøbende sådan koncertoplevelse. Ja, med 500 mennesker, med altså et meget stort fucking mennesker. Og en person i publikum, som kendte mig, som jeg ikke vidste var der. Okay. Det var fucking sjovt. Nå. Ja, og så altså de fleste personer på højskolen var vant til at optræde, var naturtalent, og nogen var sindssygt dygtige til det. Jeg var sådan, oh shit, jeg skal op efter det der og sådan noget. Men det gik. Det gik rigtig fint. Og så op i jacuzzi bagefter og sidde der og bare slappe helt af. Ikke? Ja, for det er jo to ekstremer. Altså, en ting er både rent fysisk, ikke? At du kommer fra et stort lokal. Jeg forestiller mig, nu optræder jeg ikke rigtig selv, men der er adrenalin, der pumper. Der er 500 mennesker, og lige pludselig sidder i et meget intimt space på en eller anden måde. Der er dit band, der er måske 4-5 mennesker i en jacuzzi, ikke? Ja, det er det. Og det var jo en smuk oplevelse, det der med at blive, altså at udfordre sin, hvad kan man sige, sin en af, altså min største frygt på en måde faktisk, ikke? Og på det tidspunkt var jeg jo stadig overbevist om, at det var rap, jeg ligesom ville leve af, og det var det, jeg ville, og jeg ville ud og optræde, og jeg ville være sådan en rapper og sådan nogle ting. Og det har jeg så givet slip på siden, fordi det ikke, jeg har bare ikke brændt for det på samme måde, men ja, som du siger, det var to ekstremer, og det husker jeg bare meget, meget tydeligt som et kæmpe moment, hvor jeg tænkte sådan, hold da kæft, der har jeg rykket mig, altså, og jeg blev belønnet for det, altså, det var ikke bare sådan noget med for eksempel at sidde og tærpe historie, og så skulle huske alle de her ting, ikke? Og så kommer man op til eksamen og får 4 alligevel, eller sådan et eller andet, altså, det var, jeg så min angst i øjnene, jeg overvandt den på en måde, altså, i den forstand, at i momentet lykkedes ligesom at gennemføre det, jeg skulle gennemføre. Og bagefter var der jo bare ro og fred og hygge og vin og øl og jacuzzi og god stemning. Og jeg kunne sidde og freestyle lidt i jacuzzien bagefter, freestyle rap, og synes, jeg var pis fed og så. Ja, fedt. Hvilket er morsomt. Så det har ligesom på en eller anden måde givet dig lidt blod på tanden i det her øjeblik. Altså det har ligesom også defineret, der vil jeg give dig lidt mere selvtillid med at performe og ture udfordre din angst på en eller anden måde. Især vil jeg sige, især med at udfordre min angst. Med performet igen, der har jeg givet lidt slip på det behov. Og det er også gået op for mig, at hvor dårligt jeg havde det i løbet af hele den der turné i forhold til, at jeg var angst hele tiden, fordi jeg vidste, at jeg skulle op dagen efter at performe. det har jeg bare ikke lyst til. Altså, det er ikke fedt. Og det er ikke, heller ikke fedt, selvom man så får en god koncertoplevelse, så er det stadig ikke fedt. Så er jeg sådan, så vil jeg hellere være mand bag knapperne, der får det hele til at hænge sammen, og kan lidt af det. Fordi det er jo også, det betyder jo meget, kan man sige, i forhold til musik, at der er nogen, der kan det. Så, Men hvad skal vi huske dig for? Hvad skal vi huske mig for? Hvis du må vælge et øjeblik. Altså af de her, vi har snakket om, eller hvad? Af hele dit liv? Af hele mit liv? Hold da kæft. Hvis du kun kan blive husket for et øjeblik, hvad skal det så være? Ej, det synes jeg er svært. Jeg kunne godt tænke mig at blive husket for et øjeblik, hvor jeg i hvert fald har hjulpet nogen, eller har gjort noget, der har gjort en rigtig forskel. En del af mig har også lyst til at sige, at jeg har lyst til at blive husket for noget musik. Altså, men det er jo ikke et øjeblik på den måde. Så man kunne måske kombinere det og sige, hvis jeg får lavet noget musik en dag, som rører folk, og som kan hjælpe folk, eller som kan ligesom gøre nogle af de ting for folk, som musik har gjort for mig, det ville være drømmen. Det ville være så fedt, at kunne det. Men i dag, der lades vi jo som om, at det er den sidste dag, ikke? Ja, det er godt. Og der ikke kommer flere, så vi kan faktisk ikke se så meget. Fuck, god pointe. Okay. Frem. Vi er nødt til at se lidt bagud. Så hvis du gerne vil huskes for et øjeblik, hvor du har hjulpet nogen i starten af vores snak, der fortæller du jo om, at du op til flere gange har taget ud til folk, selvom det har været på skæve tidspunkter, og det faktisk ikke lige lå i din plan. Så det er for eksempel sådan et øjeblik, du godt kunne tænke dig at huskes for. Ja. Vi behøver ikke at komme det nærmere. Altså det godt være det. Ja, altså... Det er bare, jeg har haft en del af dem, nu går det op for mig, men jeg ved ikke, om der er et i særdeleshed, som er vigtigere for mig på den måde end de andre, udover det, jeg har nævnt. Jeg har bare ikke lyst til at nævne det igen, fordi jeg synes, ligesom, den har vi været igennem. Men skal vi så ikke gå videre, for tiden flyver alligevel? Jo, jeg skal det. Hvad er et øjeblik i dit liv, du er stolt af, eller noget, man har opnået? Det er jo typisk det, man bliver husket for i en nekrolog, ikke? Hvad man ligesom har opnået af milepæle. Jeg synes, at jeg har opnået et punkt i mit liv, hvor at jeg socialt kan fungere lidt som en, jeg ved at sige leder, det er jo ikke en leder på den måde, men forstået på den måde, at jeg er blevet i stand til at samle gode mennesker, og både introducere dem for hinanden, men også bare samle dem omkring mig. Altså sådan, at jeg er rigtig stolt af de mennesker, jeg kender, og de mennesker, jeg har nært. Jeg kan huske til min 25-års, for eksempel. Der kan jeg huske, hvor meget jeg sad med den her stolthedsfølelse. Og sådan, der var to af mine fætre, og mine bedste venner var der, og der var ligesom... Hvad er settingen? Settingen er, at vi sidder ude i en have i Hellerup, i min papfars hus, som jeg har fået lov til at låne. Og jeg sidder der og har haft en ret hård sommer, faktisk. Jeg kan ikke huske, om det var året inden, eller om det var det samme år, jeg har haft en hård sommer. Men altså, der var sket nogle ting, som havde rykket en del på mig. Som hvad? Jamen, der var nogle ting med en veninde, hvor vi fik nogle følelser for hinanden, og lige skulle finde ud af det. Og hvor det så ikke blev til noget, og hun havde en kæreste. Alt var bare kaos med lige den der, ikke? Og det var ikke så godt. Men, hvad kan man sige? Men så havde jeg samlet de her mennesker omkring mig, og jeg kunne bare mærke, det var det, jeg ligesom havde drømt om i folkeskole og gymnasie. Jeg kunne sige, at nu kan jeg ringe til dem og dem og dem, og så ved jeg, at de er der, og så ved jeg, at de er gode mennesker, og jeg kunne se, at de sad og snakkede med hinanden, og der var god stemning og sådan noget. Det er jeg stolt af. Det er jeg faktisk virkelig stolt af, at jeg har opnået den sociale, hvad kan man sige, kunde, at jeg, at de mennesker, der er i mit liv, de er så høj kvalitet. Og der er alligevel en del af dem, synes jeg. Så det er faktisk noget af det, jeg er mest stolt af lige nu. At kunne sidde i det rum med dem, du elsker, og vide, de er der for din skyld. Og hvis jeg rigtig skal kunne forestille mig det her som et billede fra din fødselsdag, I sidder ude i haven, vejret er godt, spiller der musik, er det under et telt, er der mad? Prøv lige at huske lidt tilbage på den her dag. Ja, altså der var musik, og min gode kammerat, som jeg også laver musik med, som er en ikke siger, men en anden kammerat fra min højskole, som jeg også er meget tæt med, også har lavet musik med og sådan noget. Han fik lov til at være DJ, ikke? Og han kender jo bare mig og min musiksmag ud af den, fordi han har jo næsten været med til at bygge den nærmest. Og han smed jo bare den helt rigtige playliste på med sådan noget Anderson Park og sådan noget groovy, funky noget, ikke? Og gode hip-hop beats, men som ikke var sådan noget for hårdt. Og jazz og alt muligt lækkert. Og jeg er også sådan en, der er rigtig heldig med vejret, sådan som regel. Altså, jeg oplevede for eksempel, hvis der er tid til det, hvis jeg kort eksempel. Forleden var jeg på en date, hvor at vejrudsigten var simpelthen til, at det skulle være dårligt vejr på den date. Og der sagde jeg til hende, det gider jeg ikke. Det bliver det ikke, det bliver godt vejr. Og så mødtes vi, og det gik skide godt, og så var vejret bare fantastisk. Og det var lidt den samme med min fødselsdag, der var der også vejrudsigt til, det bliver ikke godt vejr, sådan noget. Det gør det. Jeg gider ikke, det vil jeg ikke diskutere. Så blev det godt vejr. Ja, det er jo held, ikke? Det er jo rent held, men ja, det var bare en af de meget fantastiske ting ved lige den dag. Og der var du stolt? Der var jeg stolt. Det hele gik op i en højere enhed. Og de var samlet for min skyld, ikke? Og om mig på en måde, fordi det var min fødselsdag, men jeg følte også, at de var der for hinanden på en måde. Altså, men jeg kunne ligesom se den der med, at ja, vi kender altså Marco, men du skulle da også spændende og nice, og min ene fætter, som går lidt i sådan mærkeligt tøj, og sådan, godt kan lige gå lidt i kjole, og bruge make-up og sådan noget, han blev bare accepteret fuldstændig for den, han var. Og der var jeg bare sådan, yes, det var bare... Det var nogle gange er det der, man elsker dem, man kender allermest, præcis, når man ser dem. Det er lidt ligesom det der med, nogen siger på sin første date, skal man lægge mærke til, hvordan den, man er på date med, behandler tjeneren, for eksempel, ikke? Mm. Og det er det der med at se folk, man elsker, behandle andre virkelig godt, bliver man også bare bekræftet i, wow, jeg har gode mennesker omkring mig. Lige præcis. Det var, lige præcis. Det synes jeg er en rigtig, rigtig god måde at beskrive det på. Det lyder jo som et godt øjeblik, men måske du vil fremhæve et andet øjeblik. Ja. Et tidspunkt, hvor du har følt lykke. Et tidspunkt, hvor jeg har følt lykke. Hvornår er du glad? Du siger, du døjer meget med angst, men alligevel, når jeg sidder og taler med dig, virker du også som en egentlig ret optimistisk fyr. Jeg ved ikke, om du er sådan en, der er lykkelig ofte. Uha. Jeg synes ikke, jeg er lykkelig ofte. Men jeg er stadig satan, og jeg lever sådan lidt... Altså, jeg tror lidt på det der med at være god ud af princip også. Altså, det behøver sgu ikke altid komme så let til en at være god, eller være positiv, eller være... Altså, det kræver også en form for sådan... stædighed, synes jeg. Så i forhold til et øjeblik, hvor jeg har været lykkelig. Okay, nu skal jeg lige... Jo, okay, nu kan jeg godt komme på noget. Jeg var lykkelig, da jeg viste det nummer, som jeg optrådte med for højskolen for første gang, og jeg fik stående bifald af hele højskolen. Og det var simpelthen dårligt mixet, og ikke mastereret, og alt muligt, og et super rodet nummer faktisk på rigtig mange punkter, som jeg nu til dags sådan græmmer mig lidt over, men på det tidspunkt så var det bare, det var så personligt for mig, og jeg havde gjort mig så umage og havde siddet til klokken lort om natten og siddet og arbejdet på det der musik der og skrevet teksten og den, ja, hvad handler den om, den tekst her? Den handler om mig. Mange ting jeg ikke forstår, så som hvordan der kan være så mange der holder fast i troen, selvom alt forgår. Altså det, teksten er sådan en, hvad hedder det, sådan en metaforisk fortælling af hvad jeg har oplevet i mit liv op til det punkt, hvordan jeg havde det. Så den handler om min depression, den handler om min passion for musik, den handler om mit forhold til mine forældre og til rigtig mange, altså næsten hele min livshistorie på en måde, men ikke på sådan en, nå, og så sagde min far eller andet. Altså sådan, det var bare sådan en... På en kunstnerisk måde. På en kunstnerisk måde, ikke? På en indirekte måde, men så folk forstod alligevel, på en eller anden måde forstod. Emmer en nydelse, bryder mig om det, når sindet står i lys nu og skinner gennem vinduet, så livets betydning kan overskues med underskud. Vi kom ligesom 30 sekunder ind i nummeret eller sådan noget, som er et nummer på, det ved jeg ikke, 2 minutter, 3 minutter måske eller sådan noget. Vi kom ikke særlig langt ind i nummeret, min pointe i hvert fald. Og så sidder der en fyr foran mig, som er pissedygtig musiker, som hedder Jeppe, som ikke nødvendigvis lytter til hiphop eller til rap, og ikke nødvendigvis synes, det er det fedeste i verden, men som bare vender sig om og kigger på mig sådan med sådan helt vildt overrasket ansigtsudtryk, og var sådan super begejstret, og var sådan, hvad? Har du? What? Sådan, og det var det skete ligesom, da jeg kiggede rundt, var det i hele taget bare den reaktion, jeg fik sådan, wow, sådan, det, har du lavet? Altså, man kunne seriøst læse man kunne læse det på folks ansigt. De var imponeret. Ja. Det var jo, det var sindssygt rørende. Der var jeg lykkelig, fordi jeg følte mig set på en måde, som jeg ikke havde følt i lang tid. Og jeg følte ligesom, at det gav mening, det der med, at jeg havde forelsket mig i musikken, som jeg havde, og det ikke bare var sådan noget med, at jeg overromantiserede det, men at jeg ligesom, jeg kunne altså åbenbart et eller andet, som kunne noget, selv da jeg ikke havde særlig meget erfaring eller træning. Ja, for det er også det der med, at man kan sagtens have en drøm, ikke, og virkelig selv tro på, ja, at sådan, det, ja, her er min skæbne. Ja. Men man kan også bare gøre de enkelte øjeblikke blive i tvivl, ikke? Er det, ja, noget, jeg har bildt mig ind? Ja, ja. Er det kun mig, der tror, jeg kan noget? Yes. Så det er jo også en lykkelighed over, at du faktisk bliver bekræftet i det, du ser for dig selv. Ja, det er det bestemt. Så der var du glad? Der var jeg meget, meget glad. Hvad så et øjeblik, du har følt sorg? Der er sgu nogen, men altså... Er der flere end at vælge imellem der øjeblikke end lykkelige øjeblikke? Det ved jeg ikke, om der er. Jo, det er der sgu egentlig nok. Altså, jeg har jo, for at være helt ærlig, ikke haft det så nemt gennem meget af min ungdom og sådan nogle ting. Hvilket også har resulteret frustrerende nok lidt i den situation, der er i nu. Ikke? Men i forhold til ikke at have arbejde og bo hjemme og sådan nogle ting. Jeg kan ikke lade være med nogle gange at se det lidt som sådan, hvis jeg nu havde haft det lidt mere stabilt, så havde jeg nok haft de ressourcer, jeg skulle bruge til lige at komme videre, når jeg havde brug. Altså, så selvom du øver dig i ikke at, ja, at skamme dig over det, så fylder det faktisk meget. Altså, du ser det egentlig lidt som et nederlag. Ja, det kan man godt se. Et nederlag, som jeg arbejder på at få løs, kan man sige, men som stadigvæk fylder meget, og som frustrerer mig, og som jeg heldigvis får, altså bliver mødt med ret meget forståelse med, fordi jeg tror, de fleste kender det der med, at man kan have det rigtig svært i perioder, hvis man så forestiller sig, som person, der ikke har angst, hvordan det må være, at hele tiden skulle være nervøs, og indimellem miste kontrollen over sin krop og sig selv og sådan noget ting, så giver det lige pludselig mening, at nogen kan sidde som 26 år, og jeg bor hjemme, ikke også? Men et tidspunkt, jeg har følt sorg. Jeg kommer faktisk i tanke om to ting, og det ene, det moment, som træder tydeligt frem, det er, at i en periode, da mine forældre er jo skilt, så der er en periode, da jeg skulle se min far, der flyttede vi mange gange, og jeg tror, vi har flyttet tæt på 7 gange eller sådan noget. Rundt det er også hårdt i sig selv i sin opvækst. Ja, det er det. Og rive tilpløkkerne op så mange gange. Det er ikke sjovt, og især ikke, når man er sådan følsom lille Marco, der gerne vil bare have et sted at bo. Ikke? Men på et tidspunkt, så bor vi hos hans bedste ven, som er en super, super god gut, og som har en søn, som jeg også på det tidspunkt var meget gode venner med, og talte godt med, og havde det godt med, og sådan nogle ting. Hvor gammel er du på det her tidspunkt? Da vi bor der, må jeg have været omkring 10 år gammel, tror jeg. Og vi bor i sådan et, de har et hus i Charlottenlund, hvor vi bor i sådan et vaskerum, eller hvad man kan sige, det er der, vi sådan har vores område. Nede i kælderen og... Ja, ja, eller ikke nede i kælderen, men hvor der var plads nok, og vi måtte jo godt, altså vi må godt være i resten af huset, vi er jo næsten familie, ikke? Det var slet ikke sådan. Det var bare lidt svært for mig, fordi at de havde hund, og jeg var hundeskræk og sådan noget. Men det er ikke det, der er historien. Historien er, at den her mand, som vi boede hos, han fik kræft. Og døde af det også, altså han fik kræft i hjernen, og der er stort set aldrig noget, man kan gøre ved det, ikke? Det er bare... Så er du done. Og sorgen kommer et øjeblik, hvor vi besøgte ham på hospice. Der har jeg også været omkring de 10 år gammel. Og på det her tidspunkt, det lyder til, at det er kommet ret meget som et lyn fra en åben himmel, og også at det er gået stærkt. Ja. Altså lige pludselig, ja, skal du på besøg på et hospice. Jeg ved ikke, om jeg nogensinde har været på et hospice. Hvad husker du ligesom for at træde ind der? Altså, ja, hvad er det for et rum at være i? Altså, hvis man føler, at hospitaler er sådan lidt makabre og kliniske, så hospice, det er bare skruet op på 10. Altså, sådan, det er simpelthen så... Fordi det er der, folk tager hen. Altså, ikke for at dø, men sådan, det, altså... Det er lidt der, folk tager hen for at dø. Altså, det er... Stemningen er helt anderledes. Det er som om, at alt håbet er ligesom suget ud af lokalet, og alt er hvidt på sin fucking nederen måde, ikke? Ej, jeg ved ikke, hvorfor jeg havde forestillet mig, at det netop, fordi man ved, at det er det sidste, at det så er varmt på en eller anden måde. Det var det i hvert fald ikke på det hospice, som jeg husker det. Det kan jo godt være, at jeg som barn har indtaget informationerne, eller hvad kan man sige, indtrykkene lidt anderledes, ikke? Men som jeg husker det, så var det meget koldt. Og jeg kan også huske, og det er der mit sår kommer fra faktisk, jeg kan huske, at han lå der og prøvede at være, opmuntrende og god ved mig, fordi han kendte mig, og du ved, han ville passe på mig. Jeg var jo et barn inde på et hospice, der var i gang med at se en mand ligge og have, altså være syg og dø af kræft og sådan noget. Tuba? Ja, alt muligt, ikke? Altså han kunne ikke bevæge ham, altså... Det der sker især, tror jeg, når man får kræft i hjernen, det er, at man kan blive lammet i dele af kroppen. Og han var lammet i hele venstre side af kroppen, så han kunne knap nok tale. Og jeg kan huske, at han spurgte mig, hvordan jeg havde det. Og jeg var sådan, hvordan jeg har det? Seriøst? Har du set dig? Altså, sådan, det er overhovedet ikke mig, vi skal snakke om. Det er, sådan, det er dig, det handler om lige nu. Jeg har for din skyld, ikke? Altså, det skal ikke forstås som, at jeg blev forarget over det. Det skal forstås som, at jeg blev rørt af, at han stadigvæk havde overskud til at spørge mig om det, ikke? Og det sårede mig faktisk meget, at den her mand, der var så god og så varm og så flink og så empatisk, skulle lide under den her forbandede sygdom, ikke? Altså, og han led virkelig, det var jo altså sindssygt hårdt, og han var sådan fuld af livsglæde og professionel danser og sådan nogle ting inden. Fantastisk menneske faktisk. Og det var at se det sådan visne på den måde, det var bare simpelthen så hårdt. Altså, det var virkelig ikke en sjov oplevelse. Det var sværere end begravelsen, for eksempel. Altså, som også var hård, men det var bare at se foran ens egen øjne, hvordan den her mand, man har altid set op til, og som har været så, ligesom, lidt ligesom en ekstra far på nogle punkter og sådan nogle ting, hvordan han bare altså, forsvinder, ikke? Og ikke kan gøre noget ved det. Altså, det var sgu ikke sjovt. Nej, og så er det næsten som om, at det ville være nemmere at affinde sig med tabet, hvis han var et røvhul, ikke? Altså, jeg tænker også, det er derfor, det er så spændende, at ja. Det øjeblik, der næsten er mest sorg for dig, det der, hvor han var empatisk, ja. Ikke? Ja. Fordi der bliver man ligesom konfronteret med, det er faktisk en god mand, ja. I mister, ikke? Yes. Man ville måske være mere tilbøjelig til at kunne acceptere det, hvis han hvis ikke havde ikke været havde. Så ja. Sød mod dig, ikke? Ja. Det er rigtigt nok. Og så også på den anden side, altså jeg kunne også lidt fornemme, at det her ville jo selvfølgelig forandre hans søn, eller hans sønner, han havde to sønner, men den, som jeg snakkede mest med, ville forandre ham for evigt, og det gjorde det også, og jeg har ikke kontakt til ham den dag i dag, fordi at der bare altså sket nogle ting, og han har sagt og gjort nogle ting, som jeg synes var vildt ubehagelige, og så har jeg taget afstand, og så har vi ikke rigtig fundet hinanden igen, og det, sådan er det ikke, så vokser man fra hinanden. Ja, jeg ved godt, det kan være svært, og det er netop også det, du fortæller om i øjeblikket, at lige pludselig tage fokus i en situation, hvor man føler, fokusen burde være på noget andet, men hvis du bare tænker i de lidt selviske tanker nu, Marco, så ændrer det jo også din verden. Ja, altså også bare rent konkret i forhold til, hvor skal vi nu bo, ikke? Det er endnu en tryghed, det er endnu et hjem, jeg skal give afkald på. Det er rigtigt. Det er fuldstændig korrekt. Og, altså, jeg boede jo altid mest hos min mor, egentlig. Fordi det var nemmere for mig. Men da jeg var barn, havde jeg svært ved ligesom at sige, at nu vil jeg altså helst bo hos mor. Det er klart. Fordi jeg ville ikke gøre min far ked af det og sådan noget. Og der var alle mulige komplikationer, og der var alt muligt shit. Og det skulle jeg jo bare have gjort. Altså, jeg skulle bare sådan... Du var et barn. Jeg var et barn, ikke? Så. Men bare lige sådan... For the record... Men det er rigtigt. Det rokkede selvfølgelig også min verden. Altså det gjorde det. Hvad er et øjeblik, du fortryder? Hvis du ligger på dødslejet og ser tilbage, hvad vil du så fortryde? Eller hvad vil du gerne have gjort om? Ja, hvad er et øjeblik, jeg fortryder? Okay. Jeg fortryder lidt, at jeg ikke som barn og ung, og det ved jeg godt, som du siger, der var jeg jo barn, ikke? Der kan jeg jo ikke klandre mig selv for på den måde, men jeg fortryder lidt, at jeg ikke har været bedre i stand til at være vred gennem meget af mit liv, og det lyder måske som en underlig ting at sige, men jeg var simpelthen ikke god til at udtrykke vrede, og jeg var ikke god til at føle vrede, og jeg var derfor heller ikke så god til at sætte mine grænser gennem mange år. Og det jeg fortryder det i kontekst af nogle ting, der er blevet gjort ved mig og sagt til mig, hvor jeg burde have bidt fra mig, synes jeg. Kan du komme med et eksempel? Skal se, om jeg kan komme med et eksempel. Det er faktisk lidt svært. Jeg skal lige tænke over den der, for den er lidt svær. Og der er også et moment, jeg kommer i tanke om, men som jeg faktisk ikke har lyst til at tale om. Helt klart. Godt, du overvejer det. Skal jeg se. Okay, jeg tror jeg har et moment faktisk, jeg gerne vil bruge. Og det var simpelthen i mit første forhold nogensinde, da det sluttede. Så sluttede det ved, og der var jeg 14 eller 15 eller sådan shit. Så vi var meget unge og sådan noget, men det sluttede ved, at hun, altså vi havde en fælles ven, som hun skrev til, skulle sige til mig, at hun ville slå op. Så jeg fik det at vide gennem ham, og så skrev jeg til hende for at høre, om det var rigtigt. Og det er jo overhovedet ikke en okay måde at slå op på. Altså om man er 14, eller om man er 26, eller hvad fanden, det er ikke en okay måde at gøre det på. Men det endte jo så i princippet med, at jeg slog op med mig selv på hendes vegne. Mm. Og var sød omkring det. Og var sådan, det forstår jeg godt. Og sådan, ja, men ja, du, altså, så længe du er glad. Og sådan, og sådan, nej, altså, det skulle jeg ikke have fundet mig i. Eller sådan, jeg skulle ligesom have kæmpet lidt. Eller, ikke nødvendigvis for at være sammen med hende, men bare sagt, hvad fanden laver du? Altså, det var for meningen, vi skulle elske hinanden. Altså, hvad der er gang i? Sådan, kom nu, ikke? Altså, jeg fortjener bedre, så... Jeg havde så travlt med at være god og sød, og det hang jo også sammen med det der med, at jeg synes ikke, folk gad mig. Ikke? Og jeg tænkte, hvis folk ikke gider mig, når jeg er god og sød, hvad fanden sker der så, hvis jeg bliver sur? Og det viser jo så, at folk kan bedre forstå en, når man bliver sur over ting, man har grund til at blive sur over. Ikke? Så det er som om, at man faktisk bliver lidt mere attraktiv som person. Altså, nu tænker jeg ikke kun i forhold til sex eller romance, eller jeg tænker bare, som altså, folk kan relatere til mennesker, fordi de selv er det, ikke? At være sur er bare en del af det at være menneske. Så det vil jeg gerne. Altså det fortryder jeg ikke kunne finde ud af. Jeg fortryder, at jeg ikke har fundet den der, så det mod til det, kan man sige. For jeg blev sur, jeg blev ked af det, jeg blev alle de her ting. Du viste bare ikke. Jeg viste ikke. Det fortryder jeg. Så helt til sidst. Mm-hmm. 26 år med lykke og sorg og angst og grin og hele mulevitten, hvis vi skulle gøre endegyldigt status. Hvis du virkelig skulle dø i morgen, har du så været tilfreds med dit liv? Godt spørgsmål. Jeg vil sige det sådan, at jeg kan stå inden for, hvem jeg er som person. Jeg har oplevet en masse ting. Jeg har fundet min passion. Jeg har alligevel set nogle ting i mit liv, og mødt nogle spændende, fantastiske mennesker, og lært en masse. Om jeg så er tilfreds med mit liv, det tror jeg, altså kan man svare sådan 60% ja. Det tror jeg, der ligger på sådan et 60% ja, ja 40% nej. Ikke? Hvem jeg er som person, ja, det synes jeg er den største del af det, og så hvor jeg er i mit liv, hvor jeg er nået til i mit liv, hvor jeg er i mit liv, ikke lige så meget. Der vil jeg gerne have opnået mere, og nået længere, og været mere selvstændig, og så videre, så videre. Så 60% ja, 40% nej på den. Det er det, vi siger, så. Helt sikkert. Jamen, Marco, nu har jeg jo lært dig og dit liv en lille bitte smule bedre at kende. Mm. Nu vil jeg sammenfatte det hele til din nekrolog, dit eftermæle. Og så hører du den, når du er færdig, og så kan du fortælle mig, om du er tilfreds. Det synes jeg lyder fint. Marco, jeg har skrevet din nekrolog. Mm. Vil du læse den op, eller skal jeg gøre det? Du må meget gerne gøre det, synes jeg. Det havde jeg på fornemmelsen, du ville sige. Det gør jeg. Fedt. Marco er i dag afgået ved døden. Jeg lukker lige Det er ordentligt. Til motorvejen her. Se en cliffhanger, hva'? Det er noget en cliffhanger. Marco, det var det. Og det var det, jeg nåede at skrive. Ærgerligt. Nej. Marco er i dag afgået ved død. Mm. I hans opvækst nåede han at bo mange steder, men havde aldrig et rigtigt hjem. I hvert fald ikke et sted, der var konstant. Og den konstante omrokering og en hård folkeskoletid installerede en uro i ham, der kunne føles permanent, og selvom Marco kæmpede hårdt i terapien for at afinstallere den. Uroen var en angst, en hjertebanken for hunde og for tåge, for sociale sammenhænge og for at tro på sig selv. Derfor ændrede det også hans liv en del, da han første gang turde udfordre denne angst. Og med sit helt eget 8 mile moment på en scene foran flere hundrede på en højskole. Men denne gang huskede han teksten til sin egen historie. Og denne gang endte historien godt. For første gang betalte alle sværhederne sig. Han blev belønnet for sin kamp, både med et dyb i et boblebad og med flere glas vin, men også på et mere spirituelt plan. Det gav ham mod til også at ture trods sin ængstelighed. Og for eksempel være med i et radioprogram, også selvom han havde svedige håndflader imens. Selvom angsten fyldte meget, fyldte den ikke alt. Og det er ikke den, vi skal huske ham for. Vi skal huske ham for sin stedige insisteren på empati. For at de svære ting, han havde oplevet i sit liv, ikke gjorde ham kynisk, men kun mere varm i sine relationer. Vi skal huske ham for endelig at kunne samle gode mennesker i en baghave eller trøst selv de samme mennesker, når de ringede klokken lort om natten. Hans angst var både regnen og paraplyen. Det var den, der begrænsede ham i at få venner i så mange år, men det var også den, der gjorde ham i stand til at være der endnu mere for dem, da han så endelig fik dem. Det var hans kryptonit og hans superkraft på samme tid, for den gjorde ham også i stand til at være endnu mere empatisk. Selvom bagkataloget af sorg var større end det at lykke, var Marco en stedig satan, der alligevel havde et ukueligt håb. Et håb om, at årene med lykke kunne nå at opveje for de andre, hvis han havde haft mere tid. For selvom vejrudsigten lod regn, så endte solen alligevel altid på en eller anden uansagelig måde med at skinne på ham. Smukt. Skal det være din nekrolog? Er det din nekrolog, synes du? Ja, det synes jeg. Der er blevet lagt vægt på mange af de rigtige ting. Og hvad er de rigtige ting at lægge vægt på? Især empatien. Jeg kan godt lide den lidt poetiske afslutning. Jeg er jo glad for poesi og lyrik og alle sådan nogle ting. Ikke? Mm-hmm. Så det synes jeg. Jeg synes, det er velskrevet. Jeg synes, jeg kan finde mig selv i det. Jeg kan genkende mig selv i det. Og køber du ind på denne her idé i dit... Der kunne være dit eftermæle med, at nu nævnte du også tidligere, at du hader din angst, og du vil ikke savne den, og du vil være villig til at give slip på den sådan her. Mm-hmm. Hvordan har du det så med, at der egentlig står her i din nekrolog, at den jo ja, var regnen, men også paraplyen, altså også gjorde nogle gode ting? Jamen, det lyder jo som noget, som et terapeut kunne have fortalt mig. Ja. Jeg har jo, altså jeg er i gang med at lære, og hun siger tit til mig, at det er jo, altså, hvad kan man sige, den her følsomhed og den her sårbarhed og så videre er jo ikke en forkert eller dårlig ting, og det er jo enig med hende i. Oplevelsen af angsten er jo anderledes end hvordan den nødvendigvis fungerer på den måde, at det netop kan være både en superkraft og en kryptonit. Så jeg er enig egentlig med det, altså i grunden. Så selvom du er lidt svært ved at leve det i praksis, ja, så må det godt stå der, hvis vi skal helt op på den store klinge og huske det, dit liv. Det synes jeg. Det synes jeg. Fordi det er rigtigt, at det har været med til at forme, som du siger, min empati og min måde at være social på osv. Så det altså, ja, bestemt. Er der noget, du føler mangler, eller som du ikke vil have med? Egentlig er din musik, eller din passion for musik, ikke rigtig blevet nævnt. Den er ikke så meget med, det rigtigt. Den kunne måske være fed at få mere ind på en eller anden måde. Hvordan det lige skal være, det er så spørgsmålet. Ja, det er mit job. Men... Ja, Men hvis det var bestillingsarbejde, så ville du egentlig have det også ja. Fyldt lidt mere. Ja. Ja, fordi, altså, og igen, det har også noget at gøre med min drøm i forhold til musikken, hvad mit mål med det er, og det er jo at lave noget, som rører folk, ligesom jeg er blevet rørt af nogle af de kunstnere, som jeg har lyttet til. Der er noget af det, vil jeg jo så sende til dig, altså, når det er i forhold til de der sange, du har bedt om. Og altså, det ville være rart, hvis der kunne have stået, at jeg havde lavet et projekt, som har gjort det. Det har jeg jo ikke endnu. Mm. Men måske at nævne håbet om det, eller noget dansk stik, kunne være mere rammende, tror jeg. Jamen det noteret, Marco, men forhåbentlig bliver det jo slet ikke relevant. Det har i hvert fald bare et bud på, hvordan det kunne se ud, hvis det var nu. Men 7-9-13, så er det heldigvis ikke. Tusind tak for at være med i dag, Marco. Jamen selvfølgelig, det var en fornøjelse. Altså, det var det. Det var spændende. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.